पक्ष कह रहे हैं जीव अनुपरिमाण होगा क्योंकि उत्क्रांति गति आगति नाम सूते हैं। जीव की उत्क्रांति, जीव की गति और जीव की आगति, ये सब सुनाए जाने से जीव अनुपरिमाण होगा। विषय संशयो दर्शयति टीका में इधर विषय संशयो, विषय से संशय से, तो ये अधिकरण का विषय क्या है और इसमें संशय क्या है ये दिखाते हैं। ये कारिका तो हो गया था ना, जीवाणु सर्वगो वास्याद अणु ऐसो अणु परिणाम के बाद सही नहीं होता। ये आरंभ हुआ था सूत्र, सूत्र नहीं आरंभ। अच्छा जीवोनु सर्वगो वास्या, जीवोनु सर्वगो वास्या एषोनु ऋतिवाक्यतः, एषोनु ऋतिवाक्यतः उत्क्रांति गत्या गमन, उत्क्रांति गत्या गमन श्रवणाचानुरेवसः, श्रवणाचानुरेवसः साभास बुद्ध्यानुत्वेन, साभास बुद्ध्यानुत्वेन तदुपाधित्वतोनुता, तदुपाधित्वतोनुता जीवस्य सर्वगत्वं तु, जीवस्य सर्वगत्वं तु स्वतो ब्रह्मत्वतः श्रुतम्, स्वतो ब्रह्मत्वतः श्रुतम् जीवोनु सर्वोपास्य उत्क्रांति गत्यागमन जीवस्य सर्वत्वं तु जीव अणु सर्वगो वास्यत्। तो ये संशय हो गया, जीव अणु है अथवा सर्वग है। पूर्व पक्ष कहेगा एष अणु इति वाक्यत, एषो अणुरात्मा चेतसा वेदितव्य मुंडक श्रुति है। तो वाक्यतः श्रुति वाक्यतः एष जीव अणु, क्योंकि श्रुति वाक्य साक्षात कहती है एषो अणु आत्मा चेतसा वेदितव्य। और दूसरे उत्क्रांति गति आगमन श्रवणाच अणुरेव, उत्क्रांति होती है गति और आगति ये होती है। तो उत्क्रांति गति आगति होने से वो व्यापक नहीं हो पाएगा, क्योंकि व्यापक तत्व में उत्क्रांति गति आगति नहीं हो पाएगी। और देह परिमाण कहते, देह परिमाण तो जैन मत निराकरण में निराकरण कर दिया गया, देह परिमाण नहीं होगा क्योंकि मध्यम परिमाण होगा तो सावयव होगा तो विनाशी हो जाएगा। पूर्व पक्ष कहा कि इसलिए ऐसो अणु, सिद्धांत कहता है कि साभास बुद्धिया अणुत्वेन, तो बुद्धि चिदाभास विशिष्ट बुद्धि से तादात्म्य होने से ये अणु बोल करके ये कहा गया। तद तो उपाधित्व तो अणुता, बुद्धि उपाधि को लेकर के जीव को अणुता कहा गया। तद तो उपाधित्व तो अणुता जीवस्य, जीव बुद्धि उपाधि विशिष्ट होकर के अणु बोल करके कहा गया। और स्वतः ब्रह्मत्वतः सर्वगत सर्वगत्वम श्रुतम, स्वतः ब्रह्म है तो ब्रह्म होने से सर्वगतम ऐसे सुनाया गया। सवाय स महानज आत्मा बृहदारण्यक में, और सर्वव्यापी सर्वभूतांतर आत्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास श्वेता सूत्र में भी कहा गया सर्वव्यापी है, इसलिए ये जीव अणु नहीं होगा, ये सिद्धांत कहता है। अभी ये सूत्र किंतु उत्क्रांति गति आगति नाम श्रुते है जीवो अणु, ये तो पूर्व पक्ष सूत्र है। टीका में विषय संशय दर्शयति, ये अधिकरण का विषय और संशय भाष्य में। इदानीं तु किम परिमाणो जीव इति चिंत्यते, जीव का परिमाण क्या है ये विचार किया जाता है। किम अणुपरिमाण उत मध्यम परिमाण आहोश्विन महापरिमाण इति, तीन विकल्प हो गया। तो अणुपरिमाण अथवा मध्यम जैसे जैन कहते हैं, अथवा महापरिमाण जैसे वेदांती लोग व्यापक आत्मा कहते हैं, न्यायिक लोग भी कहते हैं। टीका में न आत्मा असुते नित्यत्वाच ताभ्य, तो ये कहेगा न आत्मा असुते, न आत्मा उत्पद्यते, आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती है क्योंकि असुते आत्मा की उत्पत्ति श्रवण नहीं हुआ है। और ताभ्य श्रुतिभ्य नित्यत्वाच, ये सूत्र आया था सप्तदश सूत्र इत्यादि न गतार्थत्व अस्य आशंक्य, जिसका उत्पत्ति नहीं होती है वो व्यापक होगा सो प्रकाश होगा, तो इसलिए ये अधिकरण फिर विचार करने का क्या आवश्यक है। गतार्थत्व अस्य, अस्य अर्थात जीव परिमाण विचार इति आशंक्य आत्मा अणुत्व श्रुतिना महत्व श्रुतिनाच अविरोध कथनार्थम अस्य अधिकरणस्य आरंभ। कहीं आत्मा अणु सुनाया गया है और कहीं आत्मा महत्व महान सुनाया गया, ये दोनों में विरोध का निराकरण करके समन्वय दिखाने के लिए अस्य अधिकरणस्य आरंभ इति आरंभ। तो संशय हो गया कि अणुपरिमाण है अथवा महापरिमाण है। अभी सिद्धांत कहता है भाष्य में ननु च न आत्मा उत्पद्यते नित्य चैतन्यश्च अयम इति उक्तम, आत्मा न उत्पद्यते और आत्मा नित्य चैतन्य है ये कहा गया। अतश्च पर एव आत्मा जीव इति आपतति, इसलिए परमात्मा ही जीव रूपेण प्रवेश किया है, वही उपलब्ध हो रहा है। नित्य चैतन्य है, चैतन्य एक ही है, इसलिए जो परमात्मा है वही जीव रूपेण अनुभव हो रहा है। और परस्य च आत्मनो अनंतत्वम आमनातम, आमनातम कथितम, परमात्मा जो है वो अनंत है। तत्र कुतो जीवस्य परिमाण चिंता अवतार इति, फिर जीव का परिमाण क्या है इसके लिए चिंता का अवतरण अर्थात कैसे, उसके लिए अवकाश ही नहीं है क्योंकि जीव तो वस्तु तो ब्रह्म ही है और ब्रह्म तो व्यापक है, तो ये सिद्धांत पक्ष से कहा गया। अभी पूर्व पक्ष कहता है उच्यते पूर्व पक्षी न सत्यमेतत्, तो ठीक है वो बात, किंतु उत्क्रांति गत्यागति श्रवणानि तु जीवस्य परिच्छेदं प्रापयति। उत्क्रांति गति आगति श्रवणानि, श्रवणानि अर्थात श्रुतयः, ये सब श्रुति जीवस्य परिच्छेदं प्रापयन्ति। अगर ये श्रुति नहीं होते तो जीव ब्रह्म ऐक्य करके आप उसका अनंत परिमाण व्यापक जीव कह देते, किंतु ये श्रुति सब साक्षात उपलब्ध है। ये जीव का परिच्छेद परिच्छेद ज्ञापन करते हैं। टीका में न केवल श्रुता उत्क्रांत्यादि अनुपपत्या आत्मनो अणुत्वम किंतु एष अणुरात्मा इति श्रुत्यापि इति आह। उत्क्रांति गति आगति इनका अन्यथा अनुपपत्या आत्मा अणु है, इस प्रकार की अर्थापत्ति प्रमाण से केवल सिद्ध किया जाता है ये बात नहीं है, किंतु श्रुति भी साक्षात कहती है एषो अणुरात्मा, मुंडक उपनिषद 3:1-9, तो एषो अणुरात्मा इसे साक्षात श्रुति कहती है। भाष्य में स्वशब्देन चास्य क्वचिद अणुपरिमाणत्वम आमनायते, स्वशब्देन श्रुति, श्रुति स्वशब्देन च क्वचिद कहीं मुंडक उपनिषद में अणुपरिमाणत्वम जीवस्य आमनायते वदति भक्ति, तो श्रुति साक्षात स्वशब्देन कहती है। तस्य सर्वस्य अनाकूलत्व उपपादनाय अयम आरंभ, तस्य सर्वस्य विरुद्ध कथनस्य अनाकूलत्व उपपादनाय, अनाकूलत्व अव्याकूलत्व, विरुद्ध चीज मिलने से आकुल हो जाता है चित्त, निर्णय नहीं कर पाता है, अभी ये सब का समन्वय दिखा करके एक निर्णय देने के लिए अनाकूलत्वम तस्य उपपादनम निर्णय के लिए अयम आरंभ, ये अधिकरण आरंभ हुआ। टीका में पूर्व पक्ष जीवस्य अणुत्वाद ब्रह्म ऐक्य असिद्धि। पूर्व पक्ष कहता है जीव अणु है और ब्रह्म अनंत है, होने से ये दोनों में ऐक्य सिद्ध नहीं हो पाएगा, ऐक्य असिद्धि। सिद्धांते तत्सिद्धिर इति मत्वा, सिद्धांत में उद्धन का सिद्धि अर्थात ऐक्य सिद्धि, जीव ब्रह्मण और ऐक्य सिद्धिर इति मत्वा सूत्रं व्याकुर्वन्। ये उत्क्रांति गति आगति नाम ये सूत्र का व्याख्यान करते हुए पूर्व पक्षम आह, पूर्व पक्ष कहते हैं भाष्य में तत्र प्राप्तम, पूर्व पक्ष कहता है तावत उत्क्रांति गत्यागति नाम श्रवणात परिच्छिन्नो अणुपरिमाणो जीव इति। संशय के बाद पूर्व पक्ष कह रहा है कि उत्क्रांति गति और आगति ये जीव का ये तीनों चीज सुनाया जाता है श्रवणात, इसलिए परिच्छिन्नो अणुपरिमाण जीव परिच्छिन्न है और अणुपरिमाण है, क्योंकि व्यापक होगा तो गति आगति इत्यादि नहीं होगी। आगे उत्क्रांति स्तावत जीव का उत्क्रांति टीका में श्रुतेर अणु रीति उत्तर सूत्राद आकृष्य सूत्रम पूरितम। आगे ये तो अभी 19वां सूत्र चलता है, आगे 21 सूत्र देखिए। न अणु अत श्रुतेर इति चेन न इतराधिकारात। सिद्धांत कहता है कि जीवो अणु न, क्यों अतत श्रुते तद हो गया अणु, अतत हो गया महत, जीव से महत्व श्रुते ऐस आत्मा महान अज इस प्रकार के कहा गया, इसलिए जीव का महत्व श्रवण होने से अणु न इति चेत। सिद्धांत कहने से पूर्व पक्ष कहता है कि न इतराधिकारात, जहां महत्व कहा जाता है वो तो इतर से ब्रह्मण अधिकार, ब्रह्म को महान कहा गया, जीव को कहीं महान नहीं कहा, ये पूर्व पक्ष कहता है। तो वो सूत्र में है, वो सूत्र में अणु भी है और श्रुते ये शब्द है, ये दोनों शब्द को 19वां सूत्र में अपकर्षण किया जाता है। इसको यहाँ टीका में कहते हैं श्रुतेर अणु रीति च उत्तर सूत्राद आकृष्य सूत्रम पूरितम। जीव अणु उत्क्रांति गति आगति नाम श्रुते है, इस प्रकार के सूत्र हो जाएगा। जीव अणु है क्योंकि उत्क्रांति गति आगति इनका श्रवण होने से श्रुते पंचमी। अच्छा आगे टीका में उत्क्रांति ही श्रूयते इति शेष, जो भाष्य में देख रहे थे ना उत्क्रांति स्तावत, तो उत्क्रांति श्रूयते श्रुति में उत्क्रांति श्रूयते तावत, कहा भाष्य में कहते हैं स यदा अस्मात् शरीरात् उत्क्रामति सहैव एते ही सर्वैर उत्क्रामति। स स का अर्थ टीका में कहते हैं स मूर्ष जीव यदा जिस समय में अस्मात् शरीरात् उत्क्रामति, जब इस शरीर से उत्क्रमण करता है सहैव एते ही सर्वैर, एते ही सर्वैर सहैव, एते ही सर्वैर कहने से टीका में एतेर बुद्धियादि भी, बुद्धियादि कहने से इंद्रिय सब, बुद्धि इंद्रिय प्राण ये सब के साथ उत्क्रामति सह एव एते ही सर्वेर उत्क्रामति, ये सब के साथ ये शरीर छोड़ करके जाता है, ये उत्क्रांति के लिए श्रुति हो गया। आगे गतिरपि, गति विषय में भी ये वेई के च अस्मात् लोकात् प्रयन्ति चंद्रमसम एव ते सर्वे गच्छन्ति। ये वेई के वेई अवधारण अर्थ में जो कोई भी अस्मात् लोकात् प्रयन्ति इस लोक से जानते जाते हैं चंद्रमसम पितृलोक को ते सर्वे गच्छन्ति, वो सब पितृलोक को तो जाएंगे। अच्छा इति, अच्छा आगे आगति अपि, उत्क्रांति हो गया गति हो गया, आगे आगति भी, आगति अपि तस्मात् लोकात् पुनर एति अस्मि लोकाय कर्मणि। तस्मात् लोकात् टीका में तस्मात् चंद्र लोकात् इमं लोकं प्रति कर्म कर्तुम आयाति इत्यर्थः। यहाँ से जो जाएगा सब ये बुद्धि इत्यादि साथ लेकर के जाएगा उत्क्रांति, और जो जाएगा सब पितृलोक को जाएगा चंद्रलोक को जाएगा, ये हो गया गति, और वहां से पुनः इस लोक के आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? कहते हैं कि कर्म लोकाय कर्मणे, फिर कर्म करने के लिए, क्योंकि ये लोक कर्ममय है, तो यहाँ से फल प्राप्ति करने के लिए लोकांतर में जाएगा, पुनः यहाँ आ जाएगा। सृष्टि रजोगुण का कार्य है और ये सत्वगुण का कार्य है, इसलिए दोनों परस्पर में। तस्मात चंद्रलोकात, यहाँ से जब जाएगा चंद्रलोक जाएगा, चंद्रलोकात इमं लोकम प्रति क्यों आता है? टीका में कहते हैं कर्म कर्तुम आयाति, ये लोक कर्म प्रधान है, तो यहाँ फिर कर्म करने के लिए आएगा। भाष्य में आगतिरपि तस्मात् तस्मात् लोकात् पुनर एति एति अर्थात आगच्छति अस्मि लोकाय कर्मणे, तो इस लोक को फिर कर्म करने के लिए आ जाता है। आसाम उत्क्रांति गत्यागति नाम श्रवणात् परिच्छिन्नस्ताव जीव इति प्राप्नोति। आसाम ये सबका उत्क्रांति गति आगति नाम श्रुति नाम श्रवणात् सुना जाने से तो परिच्छिन्नस्तावत जीव, जीव परिच्छिन्न है ये सिद्ध होता है। नहीं विभोस चलनम अवकल्पत इति, विभु अगर जीव को अगर व्यापक मानेंगे विभु का चलन संभव नहीं है, और सती च परिच्छेदे अभी विभूत नहीं हो पाएगा, परिच्छिन्न होगा तो ठीक है, परिच्छिन्न हुआ तो मध्यम परिमाण हो शरीर परिमाण हो, तो कहते हैं शरीर परिमाणत्वस्य अर्हत परीक्षायाम निरस्तत्वाद अणुरात्मा इति गम्यते। अर्हत जैन, जैन वाले ये आत्मा को शरीर परिमाण मानते हैं, तो उनका विचार होने का समय में निराश कर दिया गया था कि जीव शरीर परिमाण नहीं हो पाएगा, ये पूर्व पक्ष का सूत्र हुआ जीव अणु है। ये पूर्व पक्ष आगे कहता है, अच्छा यहाँ पूर्व पक्ष आगे सूत्र कोई एक देशी केचित पूर्व पक्ष को विरोध करते हैं, उसके आधार पर पूर्व पक्ष आगे सूत्र लाता है। वो लोग कहते हैं कि उत्क्रांति जो आप कहते हैं निकल जाना, ये निकल जाना नहीं, उत्क्रांति का अर्थ है कि शरीर का तादाद में छूट जाना, तो निकल करके जाएगा तभी अनुपरिमाण होना चाहिए, ये कोई आवश्यक नहीं है, शरीर में ही रहेगा किंतु उसमें तादाद में छूट जाएगा, स्वामित्व छूट जाएगा, यही बात है, इसलिए कोई अनुपरिमाण होना आवश्यक नहीं है, मध्यम परिमाण होने पर भी हो जाएगा, इस प्रकार के लोग कहेंगे अथवा व्यापक होने पर भी हो जाएगा। टीका में उत्क्रांतिर आत्मनो देहान निर्गमो न भवति येन अणुत्वं स्यात्। पूर्व पक्ष कहता है कि जीव अणु है क्योंकि उत्क्रांति होती है, ये लोग कहते हैं कि आत्मनो उत्क्रांति देहान निर्गमो इति न, अगर ऐसा होता तो अणुत्व जीव का मान सकते हैं, किंतु उत्क्रांति इस प्रकार नहीं है, फिर क्या है उत्क्रांति? किंतु स्वामित्व निवृत्तिर एव इति केचित, स्वामित्व निवृत्तिर इति केचित, देह स्वामित्व की निवृत्ति हो जाना यही देह से उत्क्रांति। तद अंगीकृत्य अणुत्वम आवश्यकम इत्याह, अर्थात उत्क्रांति का अर्थ हो गया देह स्वामित्व निवृत्ति, इसका स्वीकार करके भी जीव अणुपरिमाण आवश्यक है, मध्यम परिमाण व्यापक परिमाण नहीं हो पाएगा। सूत्र है स्वात्मना चोत्तरयोः। ये पूर्व पक्ष कह रहे हैं स्वात्मना स्वेन आत्मना स्वयं ही च उत्तरयो, उत्क्रांति अगर शरीर तादात्म्य स्वामित्व निवृत्ति अगर आप कहेंगे, गति आगति ये दोनों कैसे होगा? गति आगति में तो कोई निवृत्ति स्वामित्व निवृत्ति शरीर तादात में छूट जाना इतना नहीं कर पाएंगे, वहां तो बिल्कुल जाना आना पड़ेगा, इसलिए उत्तरयो हो उत्तरयो था गति आगति हो, चाहे उत्क्रांति के चलते जीव अणु न हो किंतु गति आगति को लेकर के तो जीव अणु हो जाएगा। क्यों? स्वात्मना च उत्तरयो, स्वात्मना तो स्वयं जीव स्वयं ही गति आगति करता है, गमनागमन करता है, इसलिए अणु तो होना पड़ेगा। ठीक है। उत्क्रांति ही कदाचित अचलतो अपि ग्राम स्वाम्य निवृत्तिवत देह स्वाम्य निवृत्तिया कर्मक्षयेण अवकल्पेत। उत्क्रांति कभी अचलत अपि नहीं चलने पर भी ग्राम स्वाम्य निवृत्तिवत, गांव का प्रधान था अभी गांव प्रधान से वो निवृत्त हो गया, तो होने से तो कहा जाएगा कि उत्क्रमण हो गया उसका। तो ग्राम स्वाम्य निवृत्तिवत देह स्वाम्य निवृत्तिया, ये देह स्वामी का निवृत्ति कब हो जाएगा कहते हैं कर्मक्षय, कर्मक्षय अवकल्पेत, इसलिए उत्क्रांति होना कोई जरूर आवश्यक नहीं है। तो उत्तरे तो उत्तरे अर्थात गत्यागति न अचलत संभवत, अर्थात गत्यागति अचलत केवल यहाँ स्वामित्व त्याग से गत्यागति नहीं हो जाएगी, स्वात्मन ही तय हो संबंधो भवती, ये तो स्वयं गमन अथवा आगमन करेगा। टीका में उत्क्रांतेर उत्तरयोर गत्यागत्योः स्वात्मना कर्त्रा संबंधात अणुत्वम् इति सूत्र योजना। उत्क्रांतेर उत्तरयोः, उत्क्रांति से आगे दो हो गए गत्यागति, ये स्वात्मना, स्वात्मना अर्थात कर्त्रा संबंधात, कर्ता के साथ संबंध होने से ही अर्थात कर्ता ही गमनागमन करेगा, संबंधात कर्तुर अणुत्वम, इसलिए कर्ता तो अणु हो जाएगा, अर्थात जो जीव है ये अणु होगा तभी उसका गमनागमन हो पाएगा। अच्छा भाष्य में स्वात्मना ही तयो हो संबंधो भवति, गमे है कर्तृस्थ क्रियात्वात, गम धातु जो है वो क्रिया कर्तृस्थ होगा, तो इसलिए जो कर्ता है जीव उसी में ही गमनागमन होगा। टीका में पाक अनाश्रयस्य पक्तृत्ववत गत्य गति अनाश्रयस्य गत्य नाश्रयस्यापि गंतृत्वोक्ति किं न स्यात्, केचित वाले पूछेंगे कहते हैं कि जैसे पाक जो पकता है वो क्या पाक का आश्रय होता है, तो पाक का आश्रय तो उदन हो जाएगा, तो जैसे कहते हैं पाक अनाश्रयस्य पक्तृत्ववत, इसी प्रकार की जो गति आगति का अनाश्रय ये गंता हो जाएगा, अर्थात जीव गंता हो जाएगा किंतु गति आगति जीव में नहीं रहेगा, ये संभव है, इसलिए जीव को अणु होने का कोई जरूरत नहीं होगा, इस प्रकार की केचित पक्ष वाले कहेंगे। पाक अनाश्रय से पक्तृत्ववत गति अनाश्रय से आप जीव से गंतृत्वोक्ति किं न स्यात्, क्यों वो गंता नहीं कहा जाएगा इति अतः। भाष्य में सिद्धांति उत्तर दे दिया कि गमे है कर्तृस्थ क्रियात्वात्, गम धातु जो है वो तो कर्तृस्थ क्रिया, वच धातु ये कर्तृस्थ क्रिया नहीं है, कर्तृस्थ क्रिया अर्थात तो कर्तृस्थ फल, वच धातु का जो व्यापार है वो तो कर्तृस्थ है किंतु फल जो है वो कर्मस्थ है। टीका में गमनस्य कर्तरी संयोग विभाग रूप अतिशय हेतुत्वात् कर्त्राश्रितत्वं लोकसिद्धम् इत्यतः। गमनस्य कर्तरी देवदत्ते संयोग विभाग ग्राम संयोग विभाग, ग्राम संयोग गृह विभाग रूप अतिशय हेतुत्वात् गृहात् ग्रामांतरं गच्छति चेत् तदा ग्रामेण सह संयोग गृहेण सह विभाग इति, हे अतिशय हेतुत्वात् गमन अतिशय का हेतु हुआ, और कर्त्राश्रितत्वं लोक सिद्धम वो तो कर्ता में रहता है, जैसे लोक में सिद्ध है ऐसे वेदों का विषय में भी जीव का गमनागमन में भी वही होगा, इसलिए पूर्व पक्षी अनुमान दे रहे जीवो अणु अमध्यम परिमाणत्व सति गतिमत्वात् परमाणु, परमाणु में अमध्यम परिमाणत्व सति गतिमत्वम रहेगा, परिमाण में गति होगी और परिमाण चलन क्रिया होती है, और परिमाण का जो परमाणु का जो परिमाण हुआ वो तो मध्यम परिमाण है नहीं है, इसलिए अमध्यम परिमाण के सती गतिमत्वात् गतिमत्वम ये परमाणु में रह जाएगा, रहने से परमाणु में रहेगा, इसलिए अणु साध्य है अणुत्व, अणुत्व में रह जाएगा परमाणु में, इसी प्रकार जीव में भी अमध्यम परिमाणत्व सति गतिमत्वम रहने से अणु हो जाएगा, अमध्यम परिमाण क्यों होगा, कहते मध्यम तो नहीं हो पाएगा। गतिमत्व परमाणु में रहेगा, मध्यम परमाणु वाला मतलब। अच्छा गतिमत्व ना, गतिमत्व रहेगा घट में भी रहेगा, तो वहाँ किन्तु अमध्यम घट किन्तु अमध्यम परिमाण तो नहीं है, वो मध्यम परिमाण हो जाएगा। हेतु दिया है अमध्यम परिमाण होना चाहिए और गतिमत्व होना चाहिए, ये केवल परमाणु में रहेगा। दियोणुक में अच्छा दियोणुक भी अणु आ जाएगा, अमध्यम परिमाण सती गतिमत्व, ये तो दियोणुक में भी अच्छा दियोणुक में भी अणु तो रहेगा, अमध्यम है तो दियोणुक में भी हेतु रहेगा, तो वहां भी साध्य रह जाएगा, अणु तो रहेगा, परमाणु नहीं होती अणु को तो है हो जाएगा। ठीक है, गतिमत्व घटादि में भी रहेगा किंतु अमध्यम परिमाण नहीं है, इसलिए हेतु नहीं रहेगा। तो साध्य में कैसे अभी कर रहे हैं, दियोणुक में, दियोणुक में अमध्यम परिमाण तो सती गतिमत्व में रहा और अणु तो भी रहा। अणु तो कहने से केवल परमाणु को क्यों लेंगे, दियोणुक भी अणु है, वो मध्यम अणु तो है ना, उसमें मध्यम अणु तो होने से अणु हो गया। अच्छा अमध्यम परिमाण या अमध्यम अर्थात तो महत, मध्यम महत को अमध्यम कह करके निषेध करता है। अच्छा भाष्य में अमध्यम परिमाण से च गत्यागति अणुत्व एव संभवत, अमध्यम परिमाण बहुव्रीहि है, अमध्यम परिमाणम यस्य, उसका अगर गत्यागति माना जाएगा तब विभू में तो नहीं हो पाएगा। अमध्यम परिमाण होने से या तो अणु होगा या तो विभू होगा, अगर गत्यागति मानेंगे तो विभू में तो नहीं हो पाएगा, इसलिए अणुत्व अणुत्व एव संभवती ये मानना पड़ेगा। टीका में अंगीकारम त्यजति, पूर्व पक्ष जो केचित वाले कहते थे कि उत्क्रांति का अर्थ शरीर त्याग करना नहीं, शरीर से स्वामित्व निवृत्त हो जाना, पूर्व पक्ष उसको ग्रहण कर लिया था। ठीक है, उत्क्रांति तो नहीं होगा किंतु गति आगति कैसे मानेंगे अगर अणु तो नहीं मानेंगे, ये सूत्र ने सिद्ध किया था। पूर्व पक्ष जो अंगीकार किया था कि उत्क्रांति न हो, उत्क्रांति के चलते जीव का अणु तो सिद्ध न हो, किंतु गति आगति के चलते मानना पड़ेगा। अभी जो कहा था कि उत्क्रांति के चलते अर्थात उत्क्रांति न हो, अभी वो अंगीकार को पूर्व पक्ष त्याग करता है, अंगीकारम त्यजति। ये टीका में द्वितीय पंक्ति में दिया था अंगीकृत्य आह, अभी उसका भी अंगीकार को त्याग करता है। भाष्य में सत्योश्च गत्यागत्योर उत्क्रांतिरपि अपसृतिर एव देहाद इति प्रतीयते, गत्यागत्यो हो सत्यो, गति आगति सती, सती का द्विवचन हो जाएगा सत्य, सप्तमी द्विवचन, अर्थात गत्यागति होने पर उत्क्रांति, जहाँ जिसका गत्यागति होती है उसका उत्क्रांति भी क्या होगा ना, देहाद अपसृतिर एव इति प्रतीयते, उसका उत्क्रांति भी देह से अपसरण, जिसका गति आगति होता है, अगर देह से अपसरण नहीं होगा ये गति आगति कैसे होगा। अगर आप कहेंगे कि देह में रहेगा खाली स्वामित्व छूट जाएगा, ये गति आगति कैसे होगा। अगर गति आगति होता है तो इसका अर्थ हो गया कि देह छोड़ करके जाता है, तो ये पूर्व पक्ष भी कह रहा है। तो गति आगति और सत्यो, सत्यो अर्थात होने पर उत्क्रांति भी, उत्क्रांतिरपि देहाद अपसृप्तिरेव, देह से बाहर निकल करके जाना ये मानना पड़ेगा, नहीं तो गति आगति कैसे होगी। नहीं अनपसृप्तस्य देहाद गत्यागति स्यातम, नहीं देहाद अनपसृप्तस्य, देह से जिसका अपसरण नहीं होता है नहीं निकलता है उसका गति आगति नहीं स्यातम, नहीं हो पाएगा। टीका में न स्वाम्य निवृत्ति मात्र उत्क्रांति रीति अर्थ, इसलिए उत्क्रांति का अर्थ स्वाम्य निवृत्ति ये नहीं होगा। देह निर्गम एव उत्क्रांति इत्यत्र लिंगांतरम आह। इसलिए उत्क्रांति शब्द का अर्थ देह से निकल करके जाना, देहात निर्गम इति इति अर्थात इति अत्र अस्मिन् विषये लिंगांतरम अन्यद अभिलिंगम तदर्शयति भाष्य में। देह प्रदेशानां च उत्क्रांतौ अपादानत्व वचनात्। देहस्य प्रदेश, प्रदेश अर्थात चक्षु, मूर्धा अथवा अपान, ये सब प्रदेश से उत्क्रांतौ अपादानत्व वचनात्। उत्क्रांति के विषय में ये सब को अपादान कहा गया, यहाँ से निकलेगा जीव, तो निकलेगा मतलब उत्क्रांति का अर्थ ये चलन देह त्याग लेना पड़ेगा। अपादानत्व वचनात्, अपादानत्व टीका में दिया, अपादानत्वम अवधित्वम चक्षु से निकल करके बाहर गया, इस प्रकार की भाष्य में आगे। चक्षुष्टो वा मूर्धनो वा अन्येभ्यो वा शरीर देशेभ्य जीव उत्क्रमण करके बाहर जाता है। चक्षुष्टो वा चक्षु से, मूर्धनो वा मूर्धा से, अन्येभ्यो वा अन्य कोई स्थान से निकल करके जाता है। अन्य स्थान क्या है, टीका में कहते हैं अन्येभ्यो वा मुखादिभ्य एष आत्मा निष्क्रामति इति शेष। मुखादि से भी कभी जीव निकल करके जाता है, क्या चीज देह उपस्थिति तो नहीं, देह से ना, ये जब चक्षुष्ट अर्थात चक्षु से निकलता है, अगर देह छोड़ेगा नहीं फिर चक्षु से कैसे बाहर निकलेगा जीव। चक्षु गति के लिए कहना कि देह उपस्थिति होना चाहिए, गति गति या गति के लिए देह उपस्थिति होनी चाहिए। हाँ, देह से निकलना चाहिए, गति आगति जिसका होगा जीव का, गति आगति कहाँ से गति होगी, कहते देह से ही निकलेगा, और जिसका देह से उत्क्रांति नहीं होगी उसका गति आगति नहीं हो पाएगा, खाली देह में रहेगा और स्वामित्व तो छूट जाएगा। जैसे जीवन मुक्त अवस्था में मान लीजिए, तुम विचार करने के लिए अभी उसका गति आगति कैसे होगा जीव का, शरीर का गति आगति नहीं, जीव का गति आगति। तो गति आगति अगर होता है तो मानना पड़ेगा कि शरीर को छोड़ करके ही जाता है, क्योंकि शरीर तो जाता नहीं परलोक में, ये तो एक बात हो गया। दूसरा प्रमाण देता है पूर्व पक्षी, जीव देह का विभिन्न अंश से निकलता है ऐसे साक्षात श्रुति है। अगर उत्क्रांति नहीं होता है, उत्क्रांति अर्थात शरीर त्याग नहीं करता है, ये चक्षु से निकलता है, मूर्धा से निकलता है, अन्य स्थान से निकलता है, मुंह से निकल जाता है, मुख से, ये कैसे होगा, अर्थात मुख से पंचमी दिया है अपादान, अपादान अर्थात शरीर को छोड़ करके जाता है। अन्य भ्योग मुखादिभ्य एष आत्मा निष्क्रामति इति शेष। टीका में किंच देह मध्ये अपि जीवस्य गति आगति श्रुतेर अनुत्वम्। ये तो हो गया कि देह से जाता है, अब देह का मध्य में भी गति आगति होता है। अगर जीव विभु परिमाण होगा, ये देह का अंदर में कैसे चलेगा, देह का अंदर में चलता है कहाँ, कहते हैं आगे मंत्र देते हैं, स एतास तेजो मात्रा समभ्यादानो हृदयम एव अनुभव क्रामति सुसुप्ति समय में। स जीव एतास तेजो मात्रा, तेजो मात्रा इंद्रिय, इनको समभ्यादान, इसको सम्यक आददान ग्रहण करके, सुसुप्ति अवस्था में जीव ये सब इंद्रियों को ग्रहण करके हृदयम एव अनुभव क्रामति, हृदय में सुसुप्ति के लिए पूरी तत्व नाड़ी के अंदर में चला जाता है। हृदयम टीका में इंद्रियाणि गृह्णन् स्वापादौ हृदयं स जीवो गच्छति। स्वापादौ स्वाप जिस सुसुप्ति का प्रथम क्षण में, आरंभ क्षण में यह जीव इंद्रियों को सब ग्रहण करके हृदयम हृदय में प्रवेश कर जाता है। आगे भाष्य में तो इसे क्या हुआ कि जीव प्रवेश करता है हृदय में। अगर जीव व्यापक होगा तो ये हृदय में प्रवेश कैसे करेगा, तो प्रवेश करता है कहा जाता है। आगे भी भाष्य में दूसरा प्रमाण देते हैं, शुक्रम आदाय पुनरेत स्थानम। शुक्रम अर्थात इंद्रियम प्रकाशम आदाय पुनरेत स्थानम जागृत स्थानम, जाता है हृदय में फिर हृदय से निकल करके शरीर में आ जाता है अर्थात फैल जाता है। तो इसलिए ये भी प्रमाण है कि जीव का गति आगति शरीर का अंदर में होता है, शरीर का अंदर में होता है तो अणुपरिमाण होना पड़ेगा। इति च भाष्य में अंतरे अपि शरीरे शारीरस्य गत्यागति भवत, शरीर का अंदर में भी गत्यागति होता है, तस्मादपि अस्य अणुत्व सिद्धि, इसलिए भी जीव को अणु मानना पड़ेगा। टीका में शुक्रम प्रकाशकम इंद्रिय ग्रामम आदाय पुनर्जागृत स्थानम आगच्छति इत्यर्थ। भाष्य में कहा शुक्रम आदाय पुनरेति स्थान बृहदारण्यक में, शुक्रम अर्थात इंद्रियम, शुक्र शब्द से इंद्रिय को क्यों लिया गया, कहते हैं शुक्र का अर्थ प्रकाश शुभ्र, तो शुक्रम का अर्थ प्रकाशकम, प्रकाशकम अर्थात इंद्रिय ग्राम विषय को प्रकाश करते हैं, इनको आदाय लेकर पुनर्जागृत स्थान में आगच्छति, सुसुप्ति अवस्था में हृदय में प्रवेश करता है, जागृत अवस्था में वहां से फिर आता है, इसलिए शरीर के अंदर में भी जीव का गति आगति श्रवण होने से अणुपरिमाण होगा। ये भी पूर्व पक्ष सूत्र गया। आगे नानुर अतच्युते रीति चेन नेतराधिकारात, नानुर अतच्युते रीति चेन नेतराधिकारात, नानुर अतच्युते रीति चेन नेतराधिकारात, नानुर अतच्युते रीति चेन नेतराधिकारात। जीवो न अणु, सिद्धांत कहता है, इस सिद्धांत हमसे सिद्धांत कहता है जीवो अणु नहीं है, क्यों, अतच्युते तद हो गया अणु, अतत हो गया महत, जीव महत है ऐसे सुनाया गया, तो कहा कहते हैं एस आत्मा महानज, तो सवा एस महानज आत्मा, इस प्रकार की बृहदारण्य का, और सर्वव्यापी सर्वभूतांतर आत्मा की भी कहा गया, ये सिद्धांत यहां तक आई थी। चेत पूर्व पक्ष कहता कि न, क्यों, कहते हैं जहां महत्व का श्रवण हुआ है तत्र इतरस्य अधिकारात् इतरस्य ब्रह्मण, तो ब्रह्म अधिकार में ही महत्व श्रुति है, जीव के लिए वहां कथन नहीं हुआ है। टीका में इतराधिकारात् अर्थात ब्रह्म प्रकरणात्, वहां ब्रह्म का प्रकरण है जहां महत्व श्रुति है। भाष्य में अथापि स्यान् न अणुर अयम आत्मा, अथापि अस्मात् कारणादपि स्यात् न अयम आत्मा अणु, अयम आत्मा अणु न स्यात्। पूर्व पक्ष पूछता है कस्मात्, सिद्धांत उत्तर देता है अतत् श्रुते है, तद हो गया अणु, अतत् हो गया महत्व, महत्व श्रुते अणुत्व विपरीत परिमाण श्रवणात् इत्यर्थः, जीव के लिए तो महत्व परिमाण का श्रवण हुआ है। कहाँ, स वा एष महानज आत्मा योयम विज्ञानमय प्राणेशु, तो ये जो विज्ञानमय प्राणेशु जीव, ये महान है, अज है, ये आत्मा है, और आकाशवत सर्वगतश्च नित्य सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति एवं जातीय का ही श्रुतिर आत्मनो अणुत्वे विप्रतिसिद्ध्येत इति चेत, आत्मा को अणु मानेंगे तो ये सब श्रुति का विरोध हो जाएगा। पूर्व पक्ष कहता है नैष दोष, सिद्धांत पूछता है अकस्मात क्यों दोष नहीं होगा, पूर्व पक्ष उत्तर देता है इतराधिकारत, इतरस्य अधिकारत, इतराधिकारत। टीका में ननु सिद्धांति शंका करता है महत्व श्रुते है कथम पर प्रकरणस्थत्वम, पूर्व पक्ष कह दिया कि जहां महत्व श्रुति है वो ब्रह्म का अधिकार में है, सिद्धांत पूछता है कैसे महत्व श्रुति सब परमात्मा का प्रकरण है, पर प्रकरण था परमात्मा का प्रकरण है, पर ब्रह्म का प्रकरण तत्व ये कैसे होगा इति अत आह, पूर्व पक्ष कहता है भाष्य में परस्य ही आत्मन प्रक्रियायाम ऐसा परिमाणांतर श्रुति ही, परस्य आत्मन परमात्मन, परमात्मा का प्रक्रिया जहां कथन हुआ है तभी ऐसा परिमाणांतर श्रुति, महत परिमाण को कहने वाले श्रुति तो परमात्मा का प्रकरण में है, परस्य एव आत्मनः प्राधान्येन वेदांतेषु विदितव्यत्वेन प्रकृतत्वात्, वेदांतेषु विदितव्यत्वेन परस्य एव आत्मनः प्राधान्येन प्रकृतत्वात्, तो वेदांत में मुख्य रूप से परब्रह्म का ही प्रतिपादन हुआ है, क्यों वही वेदितव्य है। अच्छा टीका में या वेदांत श्रुति ही सा पर प्रकरणस्थ इति उपसर्ग इति उत्सर्गात तस्यास तत्स्थत्वं ब्रह्मारभ्याधीतत्वाच इत्याह। या वेदांत श्रुति वो सब पर प्रकरणस्थ पर अर्थात परमा पर ब्रह्म जो वेदांत है वो पर ब्रह्म को ही प्रतिपादन करने वाला है, इसलिए पर प्रकरणस्थ पर प्रकरणस्थ पर कार्थ ब्रह्म जो वेदांत श्रुति है वो सब ब्रह्म प्रकरणस्थ इति उत्सर्गात सामान्यतः वेदांत मात्र के ब्रह्म पर ब्रह्म होने से तस्या श्रुते है तत्स्थत्वम तत्स्थत्वम अर्थात ब्रह्मारभ्याधीतत्वात्। ये अनारभ्याधीत ऐसे मीमांसा में एक जगह में कहते हैं ऐसा वाक्य कोई कर्म आरंभ करके नहीं पढ़ा गया, वो वाक्य वो किसी भी कर्म से जा सकता है। जैसे एक वाक्य है पलाश के लिए क्या देखते हैं परणता वाक्य अर्थात यस्य परणमयी जुहुर भवति न स पापम श्लोकम श्रृणोति। जिसका जुहु पर्णमयी पर्ण अर्थात पलाश जुहु वो पात्र होता है यज्ञ मंडप के जिसे श्रुभ इत्यादि से ला करके घृत हवन करते हैं, तो जो यज्ञ मंडप में ऊपर में इतना छोटा रख देते हैं और एक बड़ा पात्र रहेगा जिसमें तो अधिक घी रहेगा वहां से छोटा में ला करके हवन करेंगे, छोटा पात्र को जुहू कहते हैं। ये जुहू अगर पलाश से बनेगा वो पापम श्लोकम निंदा उसको श्रवण नहीं होगा, वो यजमान को ऐसे वहां अर्थवाद वाक्य है। किंतु ये वाक्य कोई कर्म आरंभ करके कोई कर्म का प्रकरण में नहीं पढ़ा गया, तो अभी ये कौन सा कर्म में जुहू पात्र को पर्णता में अर्थात पलाश में बनाएंगे, ये कहते हैं कि ये सभी कर्म में जाएगा, इसको कहते हैं अनारभ्याधीत वाक्य। आरभ्य अधित ये नहीं है, कोई कर्म का आरंभ हो गया और वहां पढ़ा जाएगा तो उसको आरभ्याधित कहेंगे, और जो कोई कर्म आरंभ नहीं हुआ है वाक्य पढ़ा गया है उसको अनारभ्याधित कहते हैं। यहाँ किंतु जहाँ ये सब वेदांत वाक्य है वो सब ब्रह्मारभ्याधित ब्रह्म का आरंभ करके ये सब जो महत्व परिमाण वाले वाक्य वेदांत वाक्य सब पढ़ा गया है, इसलिए ब्रह्मारभ्याधित ये आरभ्याधित। तो वो परणता वाक्य हो गया अनारभ्याधित, ये सब आरभ्याधित त्वाच इति आह। भाष्य में विरज पर आकाशात, विरज का अर्थ निर्दोष, टीका में दिया विरज का अर्थ निर्दोष। विरज पर आकाशात, ये जो ब्रह्म है वो आकाशात पर विरज इति एवं विधाच, इस प्रकार की सब एवं विधात परस्य एव आत्मनस तत्र तत्र विशेषाधिकारात, वो सब जागा में जहाँ परिमाण का श्रवण हुआ है महत्व परिमाण का वो सब परमात्मा का ही अधिकार है, परस्य एव आत्मनस तत्र तत्र विशेषाधिकारात। टीका में विज्ञानमय श्रुत्या प्रकरणम बाध्यम इति संकिते, सिद्धांत कहता है कि यो जो भाष्य में दे दिया स वा एस महानज आत्मा योयम विज्ञानमय, ये विज्ञानमय परमात्मा नहीं होगा, विज्ञानमय बुद्धिमय बुद्धि प्राचुर्य ये तो जीव में होगा, सिद्धांति कहता है। टीका में विज्ञानमय श्रुत्या प्रकरणम बाध्यम, पूर्व पक्ष कहता है कि ब्रह्म का प्रकरण, और सिद्धांति कहता है कि विज्ञानमय श्रुति है, और विज्ञानमय श्रुति ब्रह्म को नहीं कहेगा वो तो जीव को कहेगा, तो एक में सिद्धांति पक्ष में श्रुति प्रमाण है और पूर्व पक्ष में प्रकरण प्रमाण है ब्रह्म का प्रकरण, इसलिए बलवान कौन हो जाएगा श्रुति और प्रकरण में श्रुति, तो पूर्व पक्ष प्रकरण को प्रमाण देता है ब्रह्म प्रकरण में, और सिद्धांति कहता है कि नहीं ये जीव के लिए विज्ञानमय श्रुति है तो श्रुति बलवान हो जाएगा। इति संकिते संकिते सिद्धांति ना, सिद्धांति के द्वारा ये शंका किया जाने पर किया जाता है भाष्य में, ननु योयम् विज्ञानमय प्राणेषु इति शारीरे एव शारीर एव महत्व संबंधित्वेन प्रतिनिर्दिश्यते, सिद्धांति कहता है शारीर जीव ही विज्ञानमय प्राणेषु महान अज, ये तो जीव को ही महान कहा जाता है प्रतिनिर्दिश्यते, इस प्रकार के होने से पूर्व पक्ष कहता है टीका में अणोर जीवस्य ब्रह्मणा भेदा भेद, भेदा भेद है भेदा भेदा अंगीकारात शास्त्रीय अभेद दृष्टिया महत्वोक्ति, जीवस्य अणुर, जीव तो अणु है किंतु ब्रह्मणा ब्रह्म के साथ भेद अभेद अंगीकारा शास्त्रीय अभेद दृष्टिया महत्व उक्ति। शास्त्रीय दृष्टि है, शास्त्रीय दृष्टि अर्थात शास्त्र में ऐसा कहा गया, पूर्व पक्ष कहता है शास्त्रीय दृष्टा जीव का महत्व उक्ति। यथा जैसे वामदेव ने गर्भ में कहा कि अहम मनुरभवम सूर्यश्च, इसको शास्त्रीय दृष्टि कहते हैं। अभी वो गर्भ में है और कहता है कि मैं ही मनु हुआ था, मैं ही सूर्य हूँ, ये कैसे कहते हैं कि अपने आप को व्यापक मान करके, ये शास्त्रीय दृष्टि कहा जाता है। इसी प्रकार की जीव अणु होने पर भी व्यापक दृष्टि, इसको शास्त्रीय दृष्टि कहते हैं। शास्त्रीय दृष्टि के अनुसार जीव का महत्व वहां कहा गया, ये पूर्व पक्ष कहता है भाष्य में। शास्त्र दृष्टिया तु ऐसा निर्देशो वामदेववत द्रष्टव्य, पूर्व पक्ष कहता है जीव को जहाँ महान कहा गया वो शास्त्रीय दृष्टि है। तस्मात् प्राज्ञ विषयत्वात् परिमाणांतर श्रवणस्य न जीवस्य अणुत्व विरुध्यते, इसलिए परिमाणांतर महत परिमाण जहाँ श्रवण हुआ है वो तो प्राज्ञ परमात्मा विषयक है। प्राज्ञ विषयत्वात् प्राज्ञ परमात्मा, परमात्मा विषयत्वात् इसलिए न जीवस्य अणुत्व विरुध्यते, जीव तो अणु है उसका अणुत्व के साथ विरोध नहीं है और महान परिमाण ये तो सब परमात्मा का है। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं भारद्वाजं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवंतौ ईश्वरौ।